मंत्र पाठ। तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। न्याय दर्शन की 12वीं कक्षा। पिछले पाठ में से कुछ पूछना है, कल वाले पाठ में से। सत्येंद्र जी, पृष्ठ संख्या 33। तत्पूर्वकम्, हाँ जी, प्रत्यक्ष पूर्वकम्। ये शब्द प्रमाण से उसने जाना है, शब्द प्रमाण से उसने जाना है। अनुमान अपने लिए जब किया जाता है, अनुमान जब अपने लिए किया जाता है उसको कहते हैं स्वार्थानुमान। अनुमान जब दूसरे के लिए किया जाता है तो उसे बोलते हैं परार्थानुमान, जब हम दूसरे को बताते हैं। आप जो प्रारंभ का दे रहे हैं कि उसने बताया किसी ने, ठीक है, पहली बार बताया कि यहां धुआं है तो यहां अग्नि भी होनी चाहिए, ये उसको शब्द से ज्ञान हुआ, शब्द प्रमाण से ज्ञान हुआ। अब जिसको पहले शब्द प्रमाण से ज्ञान हुआ जहां धुआं होता है वहां अग्नि होती है, ये जो ज्ञान हुआ शब्द प्रमाण से, प्रत्यक्ष नहीं हुआ है, उसने फिर कहीं धुएं को देखा और अब धुएं को देख करके उसने ये ज्ञान किया कि जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है, तो यहां अग्नि होगी। अग्नि को वो जानता है या नहीं? पहले से अग्नि को नहीं जानता, अग्नि को नहीं जानता। एक होता है पूर्ववत, एक होता है शेषवत, एक होता है सामान्यतो दृष्ट, ठीक है। जहां धुएं को देख के अग्नि का ज्ञान करते हैं और पहले प्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्ष जहां होता है वहां हम शेषवत करते हैं, ठीक है। और ये जो हम देखते हैं कि ऐसा कहा गया है उसको थोड़ा दूसरे ढंग से लेते हुए हम सामान्य तो दृष्ट में ले लेते हैं। ऐसा कहा जाता है, ठीक है, उसको सीधे सीधे तत्पूर्वकम में यदि आप लेंगे। अब थोड़ा एक परंपरा को और पहले ले लें, एक परंपरा मतलब एक तो तत्पूर्वकम होता है प्रत्यक्ष पूर्वकम, अपना प्रत्यक्ष पूर्वक, ठीक है। एक तत्पूर्वक होता है हमारा प्रत्यक्ष नहीं है लेकिन किसी दूसरे का है, ठीक है। तत्पूर्वकम का मतलब प्रत्यक्ष पूर्वकम लेंगे जिस समय, और आपने जो स्थिति बताई है जहां धुआं होता है वहां अग्नि होती है, ये उसने सुना है, सुना है केवल, पहली बार देखा भी नहीं हो भले भी, लेकिन अब धुआं देख करके अग्नि का ज्ञान हुआ तो धुएं का तो प्रत्यक्ष उसका हो ही गया, ठीक है। इतने अंश में तो प्रत्यक्ष पूर्वक है ही वो, इतने अंश में, ठीक है। तो तत्पूर्वकम, ये प्रत्यक्ष पूर्वकम वाली परिभाषा इतने अंश में तो घटी गई, आधे अंश में तो घटी गई। दूसरा जो अंश है, जब उसने अग्नि और धुएं का प्रत्यक्ष किया था वो इसका नहीं है, तो उसने पहले अग्नि को देखा था या नहीं कभी? जो आप दृष्टांत दे रहे हो वो व्यक्ति अग्नि को देख चुका है या अग्नि को नहीं देख चुका है? कभी नहीं देखा है। तो अब जो उसको धुएं को देख के अग्नि का ज्ञान होगा वो वैसा नहीं होगा जैसा कि जिसने प्रत्यक्ष धुएं और अग्नि को देख रखा है उसको होता है, दोनों में भिन्नता होगी, ठीक है। धुएं के होने से अग्नि का जो अब ज्ञान हुआ है वो अग्नि का ज्ञान उसका शाब्दिक है, अग्नि का ज्ञान जो अभी उसको हो रहा है, आपने जो दृष्टांत दिया जिस ढंग से आप दे रहे हैं, आपका कहना है कि उसने अग्नि को कभी देखा नहीं है, अग्नि को कभी देखा नहीं है, केवल धुएं को दिखा दिया था उसने कि यहां धुआं है तो यहां अग्नि भी होगी। ये ज्ञान अनुमान में न आकर के शब्द प्रमाण के अंतर्गत जाएगा, मिश्रित है वैसे। जैसे कि सीधे सीधे तो ये दृष्टांत नहीं बनेगा, पर एक मोटे तौर पर मैं कहूं कि वैज्ञानिकों ने कहा कि जहां आपको करंट लगे तो समझ लेना अर्थिंग नहीं हुई है। करंट आता है, आज आ रहा था, कहां माइक में आ रहा था, आज इसमें आ रहा था, अभी तो नहीं आ रहा है क्या, या मैं इस पे बैठा हूं इसलिए नहीं आ रहा है? ये किसी ने कह दिया, हमारे को नहीं पता इस बात का कि जब बिजली होती है अर्थिंग होती है नहीं होती है, तब होता है नहीं होता, ये हमारा कोई प्रत्यक्ष नहीं है। अब जब जब हम करंट लगता है और हम कहते हैं ये अर्थिंग है यहां पर, ठीक है, ये हमारा पूर्वदृष्ट नहीं है, केवल हमने वैसे ही जाना है, वो है या नहीं है हमारे को पता नहीं है, अर्थिंग क्या होता है ये भी नहीं पता है हमारे को, बस हमने एक चिन्ह देख लिया, इस चिन्ह से हम कुछ जान रहे हैं। जो हम जान रहे हैं उसकी हमारे को जो स्मृति हो रही है वो शब्दजन्य स्मृति है, किसी ने कहा था इसलिए हम ऐसा मान रहे हैं, शब्दजन्य स्मृति है। अनुमान में जो स्मृति हो रही है वो प्रत्यक्षजन्य हो रही है, अनुमान में जो स्मृति हो रही है, कारण और कार्य में जो संबंध देखा था उसने प्रत्यक्ष देखा था, ठीक है। तत्पूर्वकम का मतलब प्रत्यक्ष पूर्वकम, संबंध उसने प्रत्यक्ष नहीं किया इसलिए इसको हम अनुमान में नहीं लेंगे, ये संक्षिप्त उत्तर हो गया। इसको शब्द प्रमाण कहेंगे, शब्द ज्ञान प्रत्यक्ष पूर्वक, धुआं प्रत्यक्ष है, धुएं के बाद में जो ज्ञान हुआ हमारे को स्मृति आई, कैसे ज्ञान हुआ धुएं को देख करके अग्नि का ज्ञान उसको कैसे हुआ, कैसे हुआ? स्मृति से हुआ, स्मृति से हुआ। और स्मृति कैसे आई थी उसको, स्मृति वो जो ज्ञान अंदर संचित है वो कैसे आया था, वो कैसे आया था उसको, शब्द पूर्वक ही आया था। वो स्मृति जो थी वो शब्द पूर्वक थी, अनुमान में जो स्मृति आई थी उसको, अनुमान में जो स्मृति आई थी वो कैसे आई थी, वो पहले प्रत्यक्ष हुआ था उसको धुएं और अग्नि का, ठीक है, इसलिए यहां पर ये घट जाएगा। अब आपको मैं थोड़ा दूसरे ढंग से उत्तर दे रहा हूं कि ये परिभाषा ठीक है, इस परिभाषा में दोष नहीं है। आपने जो दृष्टांत दिया उसको मैं अनुमान सिद्ध कर रहा हूं कि वो भी अनुमान में ही मान लिया जाएगा, वो भी अनुमान में मान लिया जाएगा, क्योंकि धुएं का वहां प्रत्यक्ष हो रहा है और तत्पूर्वकम त्रिविधम प्रत्यक्ष पूर्वक वहां पर हो गया है। यहां ये नहीं कहा गया कि दोनों ही हो आवश्यक, तत्पूर्वकम में, तत्पूर्वकम के दो अर्थ हैं, लेकिन दोनों ही अर्थ आवश्यक हो ये छोड़ दो, लेकिन प्रत्यक्ष पूर्वक मतलब जहां जहां अनुमान होता है वहां पर धुएं का दर्शन होगा, लिंग का दर्शन होगा, लिंगी का ज्ञान होगा, इतनी इतने अंश में तो अनुमान सिद्ध होगा, इतने अंश में सिद्ध होगा, तो ये प्रत्यक्ष पूर्वक अनुमान हो गया, कर दिया, कोई बात नहीं, क्योंकि यहां पर अनिवार्यता नहीं बताई गई है कि दोनों ही होने चाहिए। संबंध तो पता है उसको, लेकिन संबंध उसने शब्द से जाना था, किसी ने बताया था, संबंध तो पता है, बिना संबंध के तो वो धुएं को देख के अग्नि का ज्ञान कर नहीं सकता, संबंध तो ज्ञात है, लेकिन वो प्रत्यक्ष से न ज्ञात होकर के शब्द से ज्ञात हुआ है। आपने जो दृष्टांत दिया शब्द से ज्ञात है, तो यहां जो परिभाषा दी गई है तत्पूर्वकम, अनुमान हमेशा प्रत्यक्ष पूर्वक होता है, ये व्यभिचरित तो नहीं हुई, वो भी प्रत्यक्ष पूर्वक ही है, है? नहीं, धुएं, धुआं प्रत्यक्ष है ना, बस तो प्रत्यक्ष पूर्वकता है या नहीं है वहां पर, इसको आप अनुमान में लेंगे तो प्रत्यक्ष पूर्वकता है, कौन सी प्रत्यक्ष पूर्वकता है, कोई सी भी हो, दो तरह की प्रत्यक्ष पूर्वकता यहां ली जा सकती है, जो धुएं वाली प्रत्यक्ष पूर्वकता है वो अभिविचरित है, वो सदा ही देखी जाएगी, उसका अपवाद आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। लिंग दर्शन वाली प्रत्यक्ष पूर्वकता प्रत्येक अनुमान में मिलेगी, इसलिए ये परिभाषा सब जगह घट जाएगी, और जो प्रत्यक्ष दर्शन है धूम अग्नि का, लिंग लिंगी का जो दर्शन है, वो जो संबंध दर्शन है वो ठीक है, शब्द प्रमाण से भी जान लिया तो वो भी रहे, तो उससे इसकी प्रत्यक्ष पूर्वकता खंडित नहीं होती है, इस रूप में आप देखना चाहें तो ठीक है, उसको अनुमान में ले लीजिए। बाकी जो ज्ञान हुआ अग्नि का, जो आप स्वरूप बता रहे हैं कि अग्नि का भी स्वरूप उसको पता नहीं है, तो वो केवल उसको शाब्दिक ही ज्ञान है कि धुआं है तो यहां पर अग्नि होगी, अग्नि का ज्ञान नहीं हुआ है, अर्थ का ज्ञान नहीं हुआ है यहां पर उसको, क्योंकि आपके दृष्टांत में उसको, उसने अग्नि को भी नहीं देखा है, केवल सुना है कि जहां धुआं होता है वहां अग्नि होती है, ठीक है, उस संदर्भ में देखेंगे तो ये शब्द प्रमाण की तरफ चला जाएगा, ये ठीक है कि उसको धुएं को का प्रत्यक्ष किया और शब्द प्रमाण की स्मृति की उसने, और अब जो ज्ञान हुआ कि यहां अग्नि है, इसको अनुमान नहीं कहेंगे सीधा सीधा, जिस तरह से आप कहें, बस उसको शाब्दिक ज्ञान ही तो हुआ है कि हाँ अग्नि नाम की कोई चीज होती है और वो यहां पर है, बाकी तो उसको और कुछ ज्ञान नहीं हुआ उसको। हाँ श्रुति दर्जी, इसमें दोनों प्रत्यक्षों की अनिवार्यता बताई गई है, कहाँ बताई गई है, तत्पूर्वकम इस शब्द से ये भी संबंध हो जाता है और ये भी हो जाता है, दोनों हो सकते हैं, तत्पूर्वकम का अर्थ ये भी होता है और वह भी होता है, ठीक है, दोनों हो सकते हैं, अनिवार्यता नहीं, ये द्वंद्व समास नहीं है, नहीं आवश्यक नहीं है, आवश्यक नहीं होता है, दोनों ही हो ये आवश्यक नहीं होता है, ये अर्थ भी यहां से तत्पूर्वकम से लिया जा रहा है और ये भी लिया जा रहा है, नहीं तो ये जो उदाहरण दे रहे हैं इनमें का तो वो था जिसने अग्नि को जाना ही नहीं है, ठीक है, बिल्कुल नहीं जाना है, तो इस ऐसी स्थिति के लिए हमें इतने मात्र से तत्पूर्वकम दूसरा वाला लिंग दर्शन मात्र से हमें अग्नि का ज्ञान हो रहा है, इतने मात्र से हम इसको अनुमान में ले लेंगे, ठीक है, इतने मात्र से अनुमान में ले लेंगे। लेकिन जो विधिवत अनुमान होता है, जो संबंध का दर्शन है, वो संबंध का दर्शन प्रत्यक्ष पूर्वक उसने किया हुआ होता है तब है, ठीक है, शब्द पूर्वक भी हो तो भी वो प्रत्यक्ष पूर्वक माना जाएगा, वो भी मैंने एक ढंग से बात रखी है। जो अग्नि का इनका कुछ भी ज्ञान नहीं है जिस व्यक्ति को, उस तरह देखेंगे तो अभी मेरी समझ में ये आ रहा है कि उसको शब्द में डालना चाहिए। और यदि उसको अग्नि का तो ज्ञान था लेकिन ये नहीं पता था कि जहां धुआं होता है वहां अग्नि भी होती है, अग्नि तो देख रखी है उसने, उस रूप में अग्नि का कुछ स्वरूप उसको प्रत्यक्ष है, संबंध प्रत्यक्ष नहीं है उसको, और अब धुएं को देख करके अग्नि का ज्ञान हो रहा है उसको, उसको अनुमान के अंदर ले लेंगे। और जो दूसरा लक्षण है लिंग दर्शन मात्र से ज्ञान होना, मात्र इतना ही जब हम अर्थ लेंगे तो दोनों अनुमान में जा सकते हैं। जिस पक्ष में हम इसको अनुमान में ना लेकर शब्द प्रमाण में लेंगे तो उस पक्ष में तो इस परिभाषा में दोनों की अनिवार्यता, उस पक्ष में भी लगेगी, उस पक्ष में लगेगी, उस पक्ष में भी नहीं लगेगी। एक अंश में जो मैंने दूसरा उदाहरण दिया कि उसने अग्नि को तो जाना है लेकिन संबंध को नहीं जाना है, ये जो दर्शन है ना तत्पूर्वकम, ये प्रत्यक्ष से संबंध दर्शनम की बात है, संबंध देखा हुआ होता है उसका। केवल धुएं को अलग देख रखा है, अग्नि को अलग देख रखा है, संबंध उसने नहीं जाना है, ऐसा व्यक्ति धुएं को देख के अग्नि का अनुमान नहीं कर सकता। इसलिए यहां जो लिखा है तत्पूर्वकम इत्यनेन लिंग लिंगिनो संबंध दर्शनम, संबंध का दर्शन है, संबंध का दर्शन उसने कर रखा है, संबंध मुख्य है वहां पर। तो संबंध का यदि उसने प्रत्यक्ष कर रखा है तब तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन जिसने संबंध का प्रत्यक्ष नहीं कर रखा है, केवल अग्नि का प्रत्यक्ष कर रखा है, इस तरह की बात कहीं आई नहीं है कि ऐसी स्थिति में हम इसको क्या कहेंगे। मेरी जानकारी में इस तरह की कोई चर्चा वात्स्यायन भाष्य में नहीं आई है, अगर अब ध्यान पड़ा तो आएगा लेकिन मेरी जानकारी में नहीं है, इसलिए मैं केवल ऊहा से अभी बता रहा हूं आपको, बाकी विचारणीय बिंदु है। ना, अनिवार्यता नहीं, अलग अलग ही दोनों, ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, लेकिन लेकिन हम चूंकि संबंध प्रत्यक्ष देख चुके होते हैं तभी हम कर पाते हैं, इसलिए जोड़ लेते हैं। लेकिन सूत्र में तो एक बार कहा है तत्पूर्वकम, अब तत्पूर्वकम को हम एक जगह चरितार्थ कर देंगे तो सूत्र चरितार्थ है, तत्पूर्वकम के दोनों अर्थ लेने अनिवार्य हो ये आवश्यकता नहीं है, तत्पूर्वकम के दोनों अर्थ लें, क्योंकि शब्द एक ही बार पढ़ा हुआ है तत्पूर्वकम सूत्र में, उसको एक बार हमने अर्थ ले लिया वो चरितार्थ हो गया, उस रूप में केवल प्रत्यक्ष दर्शन धुएं के दर्शन से इतने इतने। मेरे को ऐसा ध्यान नहीं आ रहा है अनिवार्यता रूप का हो, ये लिंग लिंगी दर्शन जिसने नहीं किया है प्रत्यक्ष, वो व्यक्ति लिंग दर्शन से लिंगी का दर्शन नहीं कर सकता। इस रूप में भले ही कहो लेकिन तत्पूर्वकम से दोनों का ग्रहण अनिवार्य है ऐसा कथन मेरे को याद नहीं आ रहा है, और अगर था भी, और किसी को ध्यान आ रहा है? और एक मैं विकल्प मान रहा हूं कि अगर दोनों की अनिवार्यता हम माने भी तो वहां पर संबंध दर्शन, संबंध दर्शन, अब इसको हम यूं देखेंगे, अब तत्पूर्वकम का मतलब प्रत्यक्ष पूर्वकम अर्थ ना करके लिंग लिंगी का संबंध दर्शन, ये भाष्य से केवल लेंगे, वो संबंध कैसे भी पता लगाओ, कैसे भी पता लगाओ, लेकिन चूंकि पीछे प्रत्यक्ष का प्रसंग आया है और सर्वनाम जो होता है वो पूर्व के निकट वाले का ही ग्रहण कराएगा, उस दृष्टि से भाषा की दृष्टि से इसको प्रत्यक्ष पूर्वक ही लिया जाता है, लेकिन भाष्यकार की जो पंक्ति है उसमें कोई ये कहा नहीं गया है कि वो प्रत्यक्ष पूर्वक ही होता है, संबंध दर्शन पूर्वक। और कोई दिलीप जी, पृष्ठ पीछे चले गए आप। कल वाले पाठ में कोई और पूछना है? हाँ जी, पृष्ठ 33 दूसरी पंक्ति। यहाँ पर लिंगी ये भी पाठ भेद मिलता है, ठीक है, ये कल मैंने भी बताया था। आप जिस दृष्टि से देख रहे हैं, हमने धुएं और अग्नि का दर्शन कर लिया, लिंग और लिंगी का दर्शन कर लिया, और अब अध्याय करेंगे। अब जब हमने धुएं का दर्शन किया तो अग्नि की स्मृति आ जाएगी। इस शैली में जब अर्थ करेंगे तो यहां पर लिंगी स्मृति अभिसंबद्ध थे, ये जुड़ेगा। पर इसमें हमें ये अध्याय करना पड़ेगा लिंग दर्शन का भी, यहां लिखा नहीं है। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, धुएं का देखा जाना, यह पंक्ति में नहीं लिखा है, लिंग दर्शन लिखा नहीं है, इसका हम अध्याय करना होगा। तो लिंगी स्मृति रवि संबद्ध थे, ये पंक्ति संगत हो जाएगी, ठीक है। अगर लिंग स्मृति रवि संबद्ध थे, जो ऐसी पंक्ति लिखी है ऐसी ही हमें संगत करनी है, तो उसके लिए मैंने दूसरे ढंग से क्या बताया था कि जब लिंग लिंगी का संबंध हमने देख लिया, ठीक है, धुएं अग्नि का संबंध हमने देख लिया, अब इससे इसमें जो लक्षण है, चिन्ह है, लिंग है, वो क्या बनेगा, धुआं बनेगा। अब ये स्मृति हमारे को मन में बैठ गई कि धुआं इसका चिन्ह है, धुआं अग्नि का चिन्ह है, ज्ञापक है, ये एक संबंध हमारे मन में बैठ गया, हो गया। अब ये अनुमान के समय काम करेगा, उस रूप में देखेंगे तो लिंग लिंगिनो संबद्धयोर दर्शनेन लिंग स्मृति रवि संबद्धते। हाँ, और कोई? नहीं, कल वाले में से, हाँ कल वाले में से सब, किसी को नहीं पूछना है, ठीक है, पूछिए परसों वाला। तो ये नहीं घटेगी, वो सांख्य दर्शन वाली घटेगी, जिसके लिए इन्होंने भी कहा है यहां पर तंत्रांतर समाचारात् च एतत् प्रत्येतव्यम्। जो तंत्रांतर है उससे ये जानना चाहिए, एक संदर्भ में जहां मन की इन चीजों का जो यहां पर लिखा है, एक तो आत्मादि का और सुखादि का, वो मन से हो जाता है वहां तक है मन की के बारे में, दूसरी जगह से जानने कि मन भी इंद्रिय है, ये तंत्रांतर से जान लिया। लेकिन आप जो प्रश्न कर रहे हैं उसके संदर्भ में जब देखेंगे तो सांख्य दर्शन की परिभाषा लेंगे, यत संबंध सिद्धम तदाकारोल्लेखी विज्ञानम प्रत्यक्ष। इसमें दो मान्यताएं हैं। एक ये मान्यता है कि परमात्मा का साक्षात्कार भी मन से होता है, ठीक है, और एक मान्यता है परमात्मा का साक्षात्कार आत्मा से होता है, मन से नहीं होता, ठीक। जिस पक्ष में परमात्मा का साक्षात्कार मन से होता है उस पक्ष में तो ये परिभाषा यहां घट जाएगी, मन भी इंद्रिय है, फिर और कुछ लाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जिस पक्ष में परमात्मा का साक्षात्कार मन से नहीं होता, आत्मा से होता है, उस पक्ष में हम सांख्य की परिभाषा लेंगे और उससे वो सिद्ध होगा, ठीक है। आपकी ये वाली परिभाषा न्याय की बातें हैं, हाँ, तो इससे क्यों नहीं करते? इससे क्यों नहीं करते? इससे क्यों नहीं कर सकती? क्यों नहीं करते? हाँ, उसका कारण ये भी है कि सांख्य और योग एक अलग स्तर की, ऊंचे स्तर की बात करते हैं और न्याय और वैशेषिक व्यवहारिक स्तर की बात अधिक करते हैं अपेक्षाकृत। दोनों में कुछ चीजों, जैसे कि इंद्रियों को यहां भौतिकी माना, जबकि योग के अंदर इंद्रियां आहंकारिक हैं, भौतिक इंद्रियां नहीं माना है उन्होंने। इन्होंने आहंकारिक इंद्रियों को माना ही नहीं, भौतिक इंद्रिया मान करके ही चल रहे। ये एक स्थूल स्तर है, व्यवहारिक स्तर है। आयुर्वेद में भौतिक ही माना है इंद्रियों को, क्योंकि सूक्ष्म इंद्रियां हैं, उनकी कोई चिकित्सा वहां पर है ही नहीं, कुछ कर ही नहीं सकते उसमें। चिकित्सा जो होगी वो भौतिक इंद्रियों की ही होगी, इसलिए उनका क्षेत्र नहीं बनता है, वो एक सीमा बांध लेते हैं अपनी, एक अलग स्तर पर बात करते हैं। इसलिए ये कुछ सिद्धांतों में इसीलिए भिन्नता दिखाई देती है, वो एक अलग स्तर पर दृष्टिकोण से देखते हैं, ये अलग दृष्टिकोण से देखते हैं, इस रूप में दे सकते हैं। हाँ, तो तंत्रांत समाचार के जो बात कही गई है, ये मन के इंद्रिय को विषय में कही, इस पल से इस प्रसंग में, इससे वो शांति वाली जो परिभाषा है वो ले सकते हैं। अगर नहीं, ये जो आप बोल रहे हैं वही बताया था मैंने भी, और उसका मैं निषेध भी नहीं कर रहा हूं, लेकिन यदि वो प्रश्न खड़ा होता है तो हम क्या लगाएंगे? वो भी तंत्र है, और इस विषय में भी तंत्रांतर समाचाराच एतत् प्रत्येतव्यम, ये बात घट सकती है। ये भले ही नहीं कह रहे हैं अभी सीधे सीधे, इनकी बात तो मन के इंद्रिय कहलाने में सार्थक हो रही है, अनिवार्यता नहीं है वो लेने की, लेकिन वो बात भी अगर ली जाएगी तो इससे ली जा सकती है। एक तो सर्वतंत्र सिद्धांत है, इसको इसके सहारा नहीं लेते हुए जो बाद में संगति बताया आपने, शांति और योग, तो वो कोई, वो भी एक समाधान है। नहीं, अगर किसी को उससे भी संतुष्टि होती है तो ठीक है, वो भी एक समाधान है। अगर कोई इस पे अड़ जाता है कि नहीं ये तो यहां से नहीं ले सकते, तो ठीक है, उसके लिए वो समाधान है। नहीं तो मेरी दृष्टि से यहां से वो भी हम ले सकते हैं, इसको मन और इंद्रिय से ना जोड़ करके एक सामान्य सिद्धांत हमने ले लिया, क्या एक सामान्य नियम ले लिया कि परमतम अप्रतिषिद्धम अनुमतम, और तंत्रांतर समाचाराच ये बात हम मानते ही हैं, क्योंकि ये सब जो तंत्र हैं, शास्त्र हैं, ये समान शास्त्र हैं, वैदिक धर्म के हैं, और इसमें बहुत सारी बातें एक दूसरे से हम जोड़ करके ही लेते हैं, सब जगह सब चीजें नहीं लिखी हुई हैं, वो हमें करना होता है, करते ही हैं हम, तो उसमें कोई बात नहीं है। ये तो जैसे एक ही परिवार के होते हैं, उधर से भी कुछ ले लिया, इधर से भी ले लिया, कोई बात नहीं है, ये तो एक ही घर है, एक ही कुणबा है ये। तो तंत्रांतर समाचार अच्छा एतत् प्रत्येतव्यम, ये बात लगा सकते हैं हम। ले सकते हैं, ले सकते हैं, क्योंकि यहां हम बस केवल ये चीज उठा ली है हमने, तंत्रांतर समाचार च एतत् प्रत्येतव्यम, जो कोई प्रसंग हो वहां नहीं लिखा गया हो, अस्पष्टता हो, उस शास्त्र में तंत्र में नहीं कहा गया हो, तो तंत्रांतर से उसको समझ लिया जाता है। आधुनिक विज्ञान भी करता है, भौतिकी में कोई बात आ गई है जो रसायन विज्ञान की है, बोले ये तो भौतिकी में कहा ही नहीं, रसायन शास्त्र में कह रखा है वहां पर, बोले ये कैसे आपने जोड़ भाग कर लिया, बोले गणित में कह रखा है, बोले यहां तो कहा ही नहीं है, नहीं कहा कोई बात नहीं, इसका मुख्य विषय भौतिकी है, गणित और ये सब विद्याएं जुड़ी हुई हैं, तो जो चीज यहां स्पष्ट नहीं, जिसका जो मुख्य विषय है वहां से हम ले लेंगे, लेते ही है, उसमें सभी करते हैं ऐसा, और कोई अन्याय नहीं है, उचित है, किया जा सकता है। दिलीप जी, हाँ, 32 में, 31 में, हाँ, अनियत विषय वाला है, सर्व विषय वाला है, हाँ, हाँ, भौतिक इंद्रियां तो सगुण होते हुए उस गुण से युक्त होते हुए इंद्रिय के रूप में है, क्योंकि चूंकि उस इंद्रिय में उस महाभूत की अधिकता है इसलिए उसमें वह गुण है, तो वो इंद्रिय सगुण है, उस गुण से युक्त है। सगुण होते हुए वो उस विषय को जानती है, तो ये है सगुणानाम चैषाम इंद्रिय भाव। लेकिन मन के लिए न अस्य सगुण से इंद्रिय भाव, ये सगुण है, उस गुण से युक्त है, इसलिए उसमें इन इन विषयों को जानने का सामर्थ्य है, ऐसा नहीं है। अर्थात निर्गुण होते हुए भी, निर्गुण मतलब है मन में शब्द स्पर्श रूप रस गुण नहीं है, क्योंकि वो भौतिक ही नहीं है, इसलिए भूतों के गुण भी उसमें नहीं है। इन गुणों से युक्त होते हुए ही वो इन विषयों को जानता हो ऐसा इसके लिए अनिवार्य नहीं, इन गुणों से रहित होते हुए भी ये इन गुणों को जानता है। अंत में जाएगा अस्य सगुणस्य इंद्रिय भाव इति न, इसका सगुण होते हुए इंद्रिय भाव है ऐसी बात नहीं है, ऐसा नहीं मानना, ये अनिवार्यता नहीं है। अर्थात सगुण न होते हुए भी मन का शब्दादि के प्रति इंद्रिय भाव है। नहीं नहीं नहीं नहीं, इंद्रिय भाव का निषेध नहीं कर रहे हैं, मन इंद्रिय है ये सिद्ध करना चाह रहे हैं। मन एक इंद्रिय है, मन के इंद्रियत्व का निषेध नहीं कर रहे हैं। सगुण होते हुए इंद्रिय भाव हो ऐसा नहीं है, सगुण न होते हुए भी इंद्रिय भाव है इसका। सगुण होने से इसका इंद्रिय भाव नहीं है, इंद्रियत्व का निषेध नहीं किया जा रहा है, इंद्रियत्व का निषेध नहीं किया जा रहा है। सगुण होते हुए इंद्रियत्व इंद्रिय भाव होता है ये ज्ञान इंद्रियों पर घटता है। मन का भी इंद्रिय भाव है, मन इन इन विषयों को जानता है, सर्व विषयम है, तो उन उन विषयों के प्रति मन का भी इंद्रिय भाव सिद्ध है, साधन है वो इनका, तो मन का इंद्रियत्व तो सिद्ध है और वो इन सर्व विषयों को शब्दादि सब विषयों को जानता है। किंतु मन का जो ये इंद्रियत्व है ये सगुण होते हुए इंद्रियत्व नहीं है, अन्य ज्ञान इंद्रियों की तरह सगुण न होते हुए भी इंद्रियत्व है ये। न को इति न के बाद में जोड़िए, अस्य सगुणस्य इंद्रिय भाव इति न, मन का सगुण होते हुए इंद्रिय भाव है ऐसा यदि कोई कहे तो ये बात नहीं है, इंद्रिय भाव है ये पहले से सिद्ध है, ठीक है, विषय है, लेकिन सगुण होते हुए इंद्रिय भाव है, क्योंकि जैसे भौतिक इंद्रियों के विषय में कहा गया कि वो उन महाभूतों की अधिकता वाली होने से उन विषयों को जानती हैं, सगुण होने से उनका इंद्रिय भाव है, यदि वो सगुण ना हो तो उनका इंद्रिय भाव नहीं होगा, ये वहां पर किसी ने घटाया। अब इसी सिद्धांत को वो यहां भी लगाएगा, बोले मन तो सगुण नहीं है इसका मतलब है उसका इंद्रिय भाव नहीं हो सकता, ऐसा कोई कहे तो ये कह रहे हैं कि नहीं, सगुण होते हुए ही मन का इंद्रिय भाव है ऐसी बात नहीं है। इति न, न को अंत में लेकर के लेंगे। तो पीछे का पाठ पृष्ठ संख्या 30, आत्मवीर जी सुनाएंगे। थोड़ा तेज बोलिए। आप भाषा जो बोल रहे हो ना, भूमि वो भूमि हो जाएगा, भूमि सूर्य की किरण से जुड़ करके, फिर अब भूमि को आपने बना दिया, भूमि से ही आगे जोड़ना पड़ेगा, वो उल्टा हो जाएगा। भूमि सूर्य की किरण से या सूर्य की किरण भूमि से? ऊष्मा को छोड़ो, मेरी इतनी बात का उत्तर दो पहले। किरणें भूमि से या भूमि किरण से? किरण भूमि से, तो उसकी तरह ही अर्थ बोलो। भूमि किरण से आप लोगे तो फिर अंत में और कहीं जुड़ जाएगा वो। जो विभक्ति लिखी हुई है आपको पता है यहाँ क्या विभक्ति है, मरीच है यहाँ भौमे न ऊष्मणा, भूमि से संबद्ध ऊष्मा से, तो उसी से लो। फिर से बोलिए। हिलते हुए चलते हुए भी अर्थ है जो कि अधिक संगत है, चलते हुए। संयोग को प्राप्त होती है, सन्निकृष्यन्ते जुड़ती हैं, निकटता को प्राप्त होती है, संयोग को प्राप्त होती है। प्रसज्ज का मतलब क्या है? क्यों प्रत्यक्ष नहीं है वो? प्रत्यक्ष नहीं है क्या? प्रत्यक्ष व्यभिचार को, कैसे व्यभिचार को प्राप्त हुआ? निश्चय नहीं है क्या बिल्कुल? तो फिर निश्चय है तो फिर व्यभिचार को कैसे प्राप्त हो रहा है? तो अभी तो निश्चय है ना, तो अभी तो व्यभिचार को प्राप्त नहीं हो रहा है। ये निश्चय और व्यभिचार को एक मान करके बोल रहे हैं। तो मेरी बात पे हाँ क्यों भर रहे हो? मैं जो पूछ रहा हूं, जब आपको पता है कि व्यभिचार और निश्चय अनिश्चय अलग अलग चीजें हैं, तो मैं जिस ढंग से पूछ रहा हूं तो कहना चाहिए नहीं जी ऐसा नहीं है, आप गलत बोल रहे हो। आप हाँ क्यों भर गए मेरे साथ में? भास्कर जी बताइए। प्रसज्जते वाला बताइए, ये अव्यभिचारी है तो प्रत्यक्ष में क्या दोष आ गया यहाँ? कैसे? देख व्यभिचार का मतलब अनिश्चित है वो, ये बिंदु है जो इसमें दिक्कत है। सत्य व्रत जी बताइए। जल का आभास होता है, आभास होता है वो तो उदकम इति ज्ञानम उत्पद्यते इससे कह दिया। प्रसज्जते तो अलग चीज है, क्यों क्यों दोष आता है? मैं नहीं पता है अन्य वस्तु में अन्य वस्तु, इसको इसको तो वो जल ही दिखाई दे रहा है ना। हाँ ये तो अभी पता नहीं है, अभी पता नहीं है तो अभी तत्काल के लिए तो प्रत्यक्ष कहा जाएगा, पर ये प्रत्यक्ष है नहीं, मतलब जैसे पास जाने पे वो जल नहीं कुछ दिखाई देगा, तत्काल उसे प्रत्यक्ष कहा जाएगा, पर वो भ्रमात्मक प्रत्यक्ष, वो भ्रमात्मक ज्ञान, मतलब अन्य वस्तु में अन्य से दिखाई देगी क्योंकि वहां नजदीक जाने पर उसका निराकरण हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। तो ये जब जिस समय ज्ञान हुआ था ये निश्चयात्मक था या नहीं था ये बताओ? निश्चयात्मक था। ठीक है ठीक है, वेद मिष्ट जी बताएंगे। हाँ तो ये व्यवसायात्मक है या नहीं है? इनके जो शब्द हैं, व्यभिचारी है या अव्यभिचारी है? व्यभिचारी है। और व्यवसायत्मक है या अव्यवसायत्मक है? सोच के बोलो। व्यवसायत्मक है। भास्कर जी ध्यान दो, व्यभिचारी और व्यवसाय, ठीक है, ये दोनों अलग अलग चीजें। ये ज्ञान व्यभिचारी था, व्यभिचारी था, इससे उसका अव्यवसायात्मक सिद्ध नहीं होता। व्यभिचारी का मतलब है जिसका बाद में खंडन हो जाता है, ठीक है, बाद में वो सत्य नहीं रहता, वो ज्ञान बदल जाता है। यहां ज्ञान है कि वहां पानी है, वहां गए तो लगा ये पानी नहीं है, ये इसका व्यभिचार हो गया, यानी वो ज्ञान पलट गया, बदल गया, ये है व्यभिचार। लेकिन इससे वो अव्यवसायात्मक होता है ये नहीं कहेंगे। जिस समय वो पानी देख रहा था तब भी व्यवसायात्मक था, और जिस समय गया और यहां पानी नहीं है ये भी व्यवसायात्मक है। दोनों निश्चयात्मक है। व्यवसायात्मक या यूं कहो कि अव्यवसायात्मक अनिश्चय और व्यभिचार दोष, ये दोनों अलग अलग बातें हैं, या अभी किसी को एक लगती हैं ये दोनों। पहला जो निश्चय था वो खंडित हुआ, लेकिन जिस समय ज्ञान हुआ जल का उस समय वो निश्चय ही था, उसको आप अव्यवसायात्मक नहीं कह सकते, लेकिन वो व्यभिचारी तो है, क्योंकि बाद में वो खंडित हो जाएगा। लेकिन जिस समय उसने जल देखा था उस समय मुझे निश्चित ज्ञान था कि यहां जल ही है, ये तो फिर भी बना रहेगा। जल जिस समय देखा उस समय जल है ये भी था ज्ञान, और उसका निश्चय भी था। अब जब बाद में जल नहीं मिला वहां, तो जल होने का तो खंडन हो गया, तो ये व्यभिचारी बन गया। और अब निश्चय क्या है? यहां जल नहीं है। और जो पहले जाना था कि यहां जल है, उस ज्ञान के प्रति क्या निश्चय है? कि मेरे को उस समय निश्चय से ज्ञान था या अनिश्चय से ज्ञान था? जिस समय भ्रांति से देख रहा था वो, उस समय भी, अभी भी, जबकि जल खंडित हो चुका है वहां पर, तभी भी हमें पता है कि जब मैं इसको जल देख रहा था तब ये मुझे निश्चयात्मक ज्ञान था। तो वो निश्चयात्मकता खंडित नहीं हुई है, यहां उसकी स्मृति जू की तू है, लेकिन जल था, जल है, ये खंडित हो चुका है, अब जल नहीं है ये सिद्ध है। तो दोनों चीजें अलग अलग हैं। हाँ, कुछ निश्चयात्मक ज्ञान खंडित होता है ना, हो सकता है। निश्चयात्मक होने का ये अर्थ नहीं है कि वो सच्चा ही हो, तथ्य ही हो, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इसलिए ज्ञान के जब भेद करेंगे तो निश्चयात्मक अनिश्चयात्मक, ये दोनों भेद तत्व ज्ञान के भी होंगे और मिथ्या ज्ञान के भी होंगे। तत्व ज्ञान भी निश्चयात्मक अनिश्चयात्मक हो सकता है और मिथ्या ज्ञान भी निश्चयात्मक अनिश्चयात्मक हो सकता है। हाँ, जो ऐसा जन्म भ्रमात्मक तो है, भ्रमात्मक है, भ्रमात्मक है, उस समय वो भ्रमात्मक ज्ञान था। वो कैसे पता लगा? क्योंकि उसका व्यभिचार हो गया, यानी वो व्यभिचारी था, लेकिन इससे आप उसको अनिश्चयात्मक नहीं कह सकते, अव्यवसायात्मक नहीं कह सकते इसको, कह सकते ना, उसका मैं मना क्या कर रहा हूं। वो तो शुरू में आपकी बात स्वीकार ही कर ली, भ्रमात्मक है, प्रश्न भ्रमात्मक पे भेद नहीं है हमारे को, निश्चयात्मक है या नहीं इस पर मतभेद है। निश्चय ही है उस समय, नहीं बाद में भी निश्चय है, मतलब आप ये देख रहे हो कि जो जो निश्चयात्मक होता है वो भ्रमात्मक नहीं होता है, जो जो निश्चयात्मक होता है वो भ्रमात्मक नहीं होता है, ये आपका ज्ञान काम कर रहा है। और उसमें कारण है कि भ्रम का मतलब आप संशय अर्थ ले रहे हो, भ्रम का अर्थ संशय नहीं होता है। हम कई बार बोल देते हैं मेरे को संशय है कि ये राम है या श्याम है, तो मेरे को भ्रम है कि ये राम है या श्याम है, ऐसा बोल देते हैं लोक में। भ्रम है मतलब विपरीत ज्ञान है, मिथ्या ज्ञान है। अतस्मिन तत् जब होगा तब भ्रांति कहेंगे। जो लौकिक भाषा में हम संशय के अर्थ में भ्रांति शब्द को बोल देते हैं, उस अर्थ को मत ले हो यहां पर, ठीक है। तो भ्रांति का मतलब उल्टा ज्ञान। तो उल्टा ज्ञान निश्चयात्मक हो सकता है या नहीं? तो बस फिर तो बात ही नहीं रही आपकी कि जो वो निश्चयात्मक है तो भ्रमात्मक कैसे हो सकता है। ये जो आपका वाक्य है अब नहीं रहेगा ना, निश्चयात्मक है तो हो सकता है भ्रमात्मक। ये जो इतना कई लोग हैं जो ईश्वर को ऐसा वैसा मानते हैं, उनका वो ज्ञान निश्चयात्मक है या नहीं है? निश्चयात्मक है, है? आपकी शक्ति भी पूरी हिला नहीं पाती है उनको। पुरुषार्थ में न्यूनता तो आपको अपनी लगेगी नहीं, सब तरह से आप घेर लोगे तो भी उसको आप समझा नहीं पा रहे हो। तो उसके मन में तो निश्चयात्मक है, लेकिन आप कह रहे हो इसमें इसको अपने भ्रमात्मक ज्ञान का निश्चय हुआ हुआ है, भ्रमात्मक ज्ञान को निश्चित माने बैठा है, ऐसा कह सकते हैं? तो आगे का भास्कर जी आप ही पढ़िए। फिर से पढ़िए। नहीं, आप देखो शब्दों को पढ़ो, आप शब्द भी चित्त तो ठीक कर रहे थे, अर्थ ठीक करो। यत अतस्मिन तत इति, अतस्मिन तत इति, इसका अर्थ कर दो बस। आपने पाठ देखा नहीं, शिवरत जी बताएंगे किस पंक्ति का अर्थ बताइए। अव्यभिचारी इति के बाद में जो पंक्ति है इसका अर्थ बताइए। जो उसमें नहीं है देखना, कुछ आपका साथ में, लेकिन और अच्छे ढंग से इसको कोई बोले। आप बोलिए कमल जी। उस पदार्थ से भिन्न में उसको देखना, उस पदार्थ से भिन्न पदार्थ को देखना, जैसे नहीं जैसे मत रहना अभी। अतस्मिन तदि, जो पदार्थ नहीं है उसमें तो ठीक है। और कोई बोलेगा? बोलो। जो जिसमें नहीं है उसको वहां देख लेना, तात्पर्य तो बिल्कुल ठीक है। और कोई? हाँ, आप बोलो। वो तात्पर्य ठीक है आपका, असत रूप को अतस्मिन तदिति ठीक है। न होने में होना देख लेना, न होने में होना देख लेना, अभाव में भाव को देख लेना ठीक है। भास्कर जी आगे बोलिए, देखें। उसमें उसको देखना, तस्मिन तत् उसमें उसको देखना, तो वो है उसी में उसी को देखना। जो चीज है तस्मिन उसमें, उसमें उसको देखना, जो है उसी को देखना, उसमें उसको देखना ठीक है। किसी भिन्न में उसको देखने लग जाना, अतस्मिन तदिति, किसी भिन्न में उसको देख लेना। एक है उसी में उसी को देखना, उसी को उसमें उसी को जानना, और उससे भिन्न में उसको जानना। आगे बोलिए, फिर से बोलिए। हाँ, इसको फिर से बोलिए प्रारंभ से। अर्थ कीजिए। तेजेंद्र जी बताएंगे इसको, इस पंक्ति का अर्थ बताइए। अच्छा, आपने तो देखा नहीं है, आत्मन जी बताइए। भास्कर जी आप सुनना, आपकी एक त्रुटि है वो पकड़ना। पश्यन को देखकर अर्थ क्यों कहते हो? देखता हुआ, आई बात पकड़ में? न कहां से ले आए? न अवधारे थे। हाँ, आत्मन जी आगे ही बोलिए। हाँ, अयम पुरुष, इन्होंने अयम अर्थम के साथ जोड़ दिया। अयम पुरुष, अयम दूराज चक्षुषा ही अयम अर्थम पश्यन, अयम इति पुरुष। आत्मन जी ठीक इन्होंने पकड़ा, अयम अर्थात पुरुष। आगे, प्रत्यक्षम, प्रत्यक्ष होता है, प्रसज्जते का अर्थ प्रसक्त हो जाता है, प्रसक्त हो जाता है। पीछे भी आया था ना, जैसे प्रसज्जते उन्होंने तच्च प्रत्यक्षम प्रसज्जते, इन्होंने पीछे जो बोला था ऊपर से तीसरी पंक्ति में वो ठीक बोला था। ये दोष के रूप में कथन किया जाता है, ये लग जाएगा, प्रत्यक्ष कहलाने लगेगा या वो प्रत्यक्ष कहा जाएगा, तो ये दोष के रूप में, जबकि है नहीं वो प्रत्यक्ष, प्रतीत होना नहीं। तच्च प्रत्यक्षम प्रसज्जते, दोष के रूप में वहां पर ऐसा होने, प्रत्यक्ष कहा जाने लगेगा जबकि है नहीं, ऐसा मानोगे तो ये तो प्रत्यक्ष हो जाएगा फिर, जबकि है नहीं वो प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष जैसा नहीं, प्रत्यक्ष में आने लगेगा, प्रत्यक्ष कहा जाने लगेगा, आने लगेगा यदि इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य इतना ही रखेंगे, अव्यभिचारी नहीं रखेंगे तो। व्यवसायात्मक, व्यवसायात्मक, व्यवसायात्मक नहीं रखेंगे तो ये प्रत्यक्ष में आने लगेगा, प्रत्यक्ष हो जाने लगेगा। चाहते नहीं है, अनिष्ट है वो। मैं पुरुष चक्षु के द्वारा आपके द्वारा अर्थ को देखता हुआ निश्चय नहीं कर पाता यथा इंद्रियम अर्थम जैसे इंद्रिय के द्वारा उपलब्ध अर्थ को निश्चय नहीं कर पाता ऐसे ही मन सब इसको बोलना क्या फिर से बोलना यथाच यथाच ठीक है ठीक है नहीं यहाँ तो सीधा ये होगा यथाच इंद्रियेण उपलब्धम अर्थम मनसा उपलब्धते एवं आगे जो आ रहा है ऐसे इसी तरह से निश्चित न करता हुआ मन के द्वारा भी निश्चित नहीं कर पाता है स्पष्ट नहीं हो बोल रहे न पूर्वमिति किम अर्थात यह आत्मा और मन के से जो होने वाला संसार है वो वाला नहीं आपने लिख रखा है वहां लिख रखा है ना कुछ आपने संकेत कर रखा है ना लिख लिया था आप वो बात तो बोल रहे हो लेकिन वो ठीक नहीं आ रहा है न पूर्वमिति मात्र शब्द यहाँ पर जोड़ेंगे आत्मा और मन का जो अनवधारण है मात्र इतना ही नहीं है न पूर्व न पूर्व मात्रम इति मात्र शब्द यहाँ पर जोड़ लेंगे केवल पहले वाला ही नहीं है अनवधारण ये सब मिल करके अनवधारण है श्रुतिधर जी प्रश्न करता के मन में इंद्रिय शब्द का क्या अर्थ है भौतिक इंद्रिय आगे इंद्रियस्य परिसरः मनसः इंद्रियेभ्यः पृथक् उपदेशो धर्मभेदः मन का इंद्रिय होता हुआ भी इंद्रियों से अलग उसका उपदेश जो किया गया है वो धर्मभेद के कारण, तो धर्मभेद बता रहे हैं अलग उपदेश का मतलब के आगे भौतिकानि इंद्रियानि नियत विषयानि। इंद्रिय जो है वो भौतिक है, भूतों से बनी है और वो नियत विषय वाली है, वो इंद्रिय उसी विषय को ग्रहण कराने वाली है। सगुणानां च येषां इंद्रिय भावै, इन इंद्रियों का तो सगुण होते हुए वो उनका इंद्रियत्व जो है वो सगुण होने से होते हुए वो इंद्रिय। मन तो अभौतिकम सर्व विषय, मन जो है वो अभौतिक है और सभी विषयों का ग्रहण करने वाला है। न अस्य सगुणस्य इंद्रिय भाव, इस मन का सगुण होने के कारण ये इंद्रिय है ऐसा नहीं, सगुण नहीं होते हुए भी इंद्रिय भाव। रामदयाल जी, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष के होने पर सन्निधि असन्निधि मन का किसी के साथ जुड़ना, किसी इंद्रिय के साथ और अन्य के साथ जुड़ना, या आगे कहेंगे क्या कारण है? नहीं, पूरा नहीं हुआ। सन्निधि असन्निधि च अस्य, इससे आगे के लिए अर्थ बताइए। युगपत ज्ञान मन में एक साथ अनेक ज्ञान क्यों नहीं होता, इसका कारण आगे। मन में मतलब हमारे को एक साथ अनेक ज्ञान क्यों नहीं होते? मन क्योंकि एक बार में एक ही काम। हाँ, प्रश्न ये है कि मन हमें अनेक ज्ञान क्यों नहीं होते एक समय में, ठीक है? ये किसके संदर्भ में लेंगे? इंद्रियों के संदर्भ, इंद्रियों के संदर्भ, ठीक है? आत्मा के लिए हमारे लिए महर्षि ने सत्यात प्रकाश में एक जगह लिखा है, एक काल में अनेक पदार्थों का वेत्ता, एक काल में अनेक पदार्थों का वेत्ता आत्मा हम। लेकिन मन से, मन के माध्यम से जो ज्ञान आता है हमारे को, और वो भी इंद्रियों के माध्यम से, मन इंद्रिय सन्निकर्ष से जो ज्ञान आता है वो एक समय में एक ही आता है। एक प्राय असमंजस रहता है, जैसा कि आज स्वामी जी ने भी पूछा था प्रवचन में, एक साथ अनेक ज्ञान कैसे? न्याय दर्शन में तो एक काल में एक ही ज्ञान की बात लिखी है, लेकिन ये एक काल में एक ही बात, एक ही ज्ञान की बात किस संदर्भ में लिखी है? इंद्रियों के संदर्भ में। मन एक समय में एक इंद्रिय से, दूसरी तरफ ने उसमें योग दर्शन में है, आपने आके पूछा था मेरे से, ये किसने पूछा था कि वहां योग दर्शन चल रहा था जी, उस समय एक काल में बहुत सारे और सब ज्ञानों का दृष्टा हो जाता है वो। सिद्धियों में तो विशेष स्थिति में तो मन तो एक काल में एक ही को जानता है, तो प्रश्न वहां भी वही उठ जाता है कि यहां अनेक ज्ञानों का होना कैसे बताया जा रहा है, हैं? एक तो तेजी वाला अर्थ है कि भाई तेजी से कर रहा है इसलिए, लेकिन तेजी से करता हुआ भी एक काल में तो एक ही का ज्ञान कर रहा है, ये मान लिया हमने, उसी समय ही मान रहे हैं तेजी से कर रहा है इसलिए अनेक ज्ञान करता हुआ प्रतीत हो रहा है, ये एक तो अर्थ हो गया। एक हम कहें कि वो मानस प्रत्यक्ष होते हैं, उसमें इन भौतिक इंद्रियों से सन्निकर्ष होकर के ज्ञान नहीं हो रहा है, ये जो जाना जा रहा है ये कहां है? इंद्रियों से, स्थूल इंद्रियों से सन्निकर्ष होते हुए जो ज्ञान हो रहे हैं, उस समय मन एक ही इंद्रिय से जुड़ रहा है, ठीक है? लेकिन मन उसी समय में अन्यों से तो जुड़ सकता है, अंदर ही कुछ ज्ञान हो रहा हो उसका अपना ही, स्वयं स्मृति उठा रहा हो, आत्मा से जुड़ा हुआ हो, परमात्मा से जुड़ा हुआ हो, यदि परमात्मा वाला पक्ष माने तो उस स्थिति में, या अंदर का जो, तो इंद्रिय निरपेक्ष ज्ञान में अनेकता वाली बात हम एक विचार के रूप में अभी चला सकते हैं, देख सकते हैं कि भाई उस तरह कुछ संगति लग सकती है क्या, क्योंकि अनेक जैन वाली बात भी लिखी हुई मिलती है, एक जैन वाली बात भी लिखी हुई मिलती है। दोनों अर्थ होते हैं, दो दो तीन में, एक तो इंद्रिय के द्वारा हो रहा है, एक तो मन में कोई विषय उठाया उसका ज्ञान हो रहा है, इतना मान ले दो। फिर इससे ज्यादा है ना, मन में एक समय में बहुत विषयों का एक साथ ज्ञान होता है। आप शब्द की दृष्टि से देखो तो अनेक के तो दोनों अर्थ होते हैं, दो भी होता है, दो से अधिक भी होता है, एक से अधिक जो भी है वो अनेक है। वहां योगदर्शन में जिस ढंग से लिखा हुआ रहता है उसमें एक ही क्षण में अतीत अनागत वर्तमान सारे धर्मों को और सबको एक साथ जानता है, सबको जान लेता है, इस तरह की जो बातें आती हैं उनके संदर्भ में एक ये समाधान की संभावना है कि ये नियम वहां बाधा नहीं करे। हम इसको कहें कि ये नियम इंद्रियार सन्निकर्ष जन्य ज्ञान है, वहां पर हम लगाएंगे। एक विचार का बिंदु, हाँ हम शब्द है वैसे वहां पर, हम या मनुष्यों के लिए है, एक काल में अनेक आत्मा के बारे में होगा शायद। हाँ बोलो, एक काल में हम अनेक चीजों को जान सकते हैं, जानते हम ही हैं, हमेशा हम ही जानते हैं। जब ये कहा जाता है कि मन के होने से एक काल में एक ही वस्तु का ज्ञान होता है, किसको, आत्मा को ही, तो ये बात आ जाती है ना कि जब मन से एक समय में एक ही ज्ञान हो सकता है तो हम भी एक समय में एक ही ज्ञान जानेंगे, जुड़ जाती है ना बात उससे जुड़े हुए। तो आत्मा तो एक काल में अनेक पदार्थों का वेत्ता हो सकता है, ठीक है, मन की सत्ता है ये जानने के लिए ये अनुमान लगाया जाता है कि एक काल में एक ही इंद्रिय का हम ज्ञान करते हैं, इससे पता लगता है कि मन है, मन की सत्ता यहां पर बताई जाती है इस तरह से, केवल उतने मात्र तक, ठीक है। चलिए आगे देखिए, हैं एक पंक्ति, वो आपका क्रम कई दिनों बाद आया है, बोलो। और मन का इंद्रिय होने से अलग से लक्षण इसका नहीं है, मन का इंद्रिय भाव होने से, हाँ, इंद्रियत्व होने से, हाँ। तंत्रांतर समाचारात एतत् प्रत्येतव्यम्, दूसरे शास्त्र के बात से, दूसरे शास्त्र के बात से इसमें प्रयत्न करना चाहिए, प्रयत्न नहीं करना चाहिए, जानना चाहिए, परमतम अप्रतिसिद्धम अनुमतम इत्यादि तंत्र युक्ति, दूसरे का मत अगर निषेध नहीं किया है तो उसको अनुमोदित की अनुमत मानना चाहिए, अभिमत मानना चाहिए, हमारा भी वो अभिमत है, ये तंत्र युक्ति, ठीक है। आगे देखिए तो पृष्ठ संख्या 34, तो अनुमान का हमने कल देखा था पूर्वत शेषवत और सामान्यतो पृष्ठ। ये जो पहला वाला हमने देखा था पूर्ववत, ये पूर्ववत वत जो है ये मतु प्रत्यय वाला है, पूर्ववत शेषवत सामान्यतो दृष्टि, ये जो वत है ये मतु प्रत्यय वाला है। अब जो वत लेंगे पूर्ववत शेषवत, ये वती प्रत्यय है तुल्यार्थक। आगे देखिए, अथवा पूर्ववत इति यत्र यथा पूर्वम प्रत्यक्ष भूतयो हो अन्यतर दर्शनेन अन्यतरस्य अप्रत्यक्षस्य अनुमानम् यथा धूमेन अग्निरिति, जहां पर कि यथा पूर्वम प्रत्यक्ष भूतयो, जैसे पहले जो प्रत्यक्ष भूत हैं उसमें उनका यथा जैसा है वैसा का वैसा हमने किया। प्रत्यक्ष भूतयो अन्यतर दर्शनेन, उनमें से किसी एक के देखने से दूसरे का ज्ञान हो जाना ये अनुमान कहलाता है, जो कि अप्रत्यक्ष है, जिसका ज्ञान होगा वो उस समय में अप्रत्यक्ष है उसका ज्ञान होना। यथा धूमेन अग्निरिति, जैसे धुएं से अग्नि का, ये पूर्ववत का उदाहरण है। पिछले वाले दृष्टांत में, पिछले वाले वर्गीकरण में हम देखेंगे तो ये उदाहरण कहाँ जाएगा, पूर्ववत में या शेषवत में? शेषवत में जाएगा, क्योंकि कार्य से कारण का अनुमान कर रहे हैं हम। लेकिन अब ये परिभाषा अलग हो गई है, पूर्ववत पहले की तरह, यानी जैसा मैंने पहले जाना था वैसा ही यहां पर भी है। धुआं और अग्नि को मैंने पहले जाना था, वो पहला काल की दृष्टि से पहला, जो जैसा पहला था वैसा ही यहां पर भी है, होना चाहिए यहां पर भी, पूर्व के समान यहां पर भी होना चाहिए। तो यहां धुआं है, यहां भी अग्नि होनी चाहिए, जैसे वहां धुआं था और वहां अग्नि थी, उसी तरह यहां धुआं है, यहां भी अग्नि होनी चाहिए पहले के समान। बस अब वो कारण से कार्य का भी कर सकते हैं, कार्य से कारण का भी कर सकते हैं, इस पूर्ववत में काल की दृष्टि से है, पहले के समान, पहले वाले ज्ञान के समान। हाँ आगे, शेषवत नाम शेषमन नाम परिशेष, शेष का मतलब है, शेषवत का मतलब है यहां पर परिशेष, सब ओर से जो बच गया है, बचा कुछा है वो परिशेष, परितोषेष। सच प्रसक्त प्रतिषेधे अन्यत्र अप्रसंगात शिष्यमाने संप्रत्यय। इसमें क्या होता है, प्रसक्त का प्रतिषेध होने पर जो जो प्राप्त हो रहे हैं उनमें से उनका निषेध होने पर, अधिकांश का अन्यत्र अप्रसंगात, और कहीं लग नहीं सकता, जो जो प्राप्त थे उनमें, उनसे भिन्न में कहीं संभावना नहीं थी, अन्यत्र अप्रसंगात शिष्य माने जो बचा है उसमें ज्ञान का होना ये शेषवत कहलाता है। यहां मान लीजिए किसी की बहुमूल्य चीज खो गई, यहां पर अब किसने ली ये पता नहीं है, कैसे पता लगाएंगे, सबसे देखेंगे, तो किसी न किसी के पास में तो है, पहले तो सब जगह देख लिया, कहीं रखा हुआ तो नहीं रह गया, कहीं नीचे दबा तो नहीं रह गया, ये हो गया, सब जगह देख लिया कहीं नहीं है, तो कहां होगा वो, कहां होगा, किसी न किसी के पास होगा हमारे में से, यानी रखा हुआ तो नहीं है। और जो इस यज्ञशाला में नहीं थे आश्रमवासी अन्य, वहां तो वो तो अप्रसक्त है, उनमें तो प्राप्ति ही नहीं है, अन्यत्र अप्रसंगात, उनमें तो प्रसंग ही नहीं है क्योंकि वो तो यहां थे ही नहीं, इसलिए उनको तो छोड़ दिया। अब यहां पर जो बैठे हैं उनमें सबका देखते गए, इनका देखा, इनका देखा, इनका देखा, इनका देखा, कहीं नहीं मिला, हमें अकेला बच गया, तो कहां मिलेगा वो, मेरे को देखा नहीं, लेकिन जबकि लेकिन किसी न किसी के पास तो है, और सबके पास में है नहीं तो किसके पास में होगा वो, किसने चुराया होगा, ये जो बचा हुआ है उसने चुराया, ये परिशेष न्याय है, जो बचा है उसमें मान लेना कि हाँ ये है, और तो किसी में संभावना है नहीं, यही बचता है। कि मान लो कोई घटना हो गई, तो ये तो वहां गया हुआ था, ये उस समय वहां था, ये उसके साथ में बैठा था, तो फिर कौन था जो अकेला बसता है, उसको भी हमने प्रत्यक्ष नहीं देखा है कि उसी ने ये चीज ली है, लेकिन हमें निश्चय हो जाता है कि नहीं इसी ने किया, क्योंकि दूसरा तो कोई है ही नहीं, दूसरा तो कोई है ही नहीं, बोले दूध पी लिया, बोले और तो कोई है नहीं, कुत्ता भी बंधा हुआ है, तो फिर पिया किसने है, तो बिल्ली नहीं पिया होगा, वही थी वहां पर, ये परिशेष न्याय से। इसके लिए एक शास्त्रीय उदाहरण दे रहे हैं शब्द के विषय में, पहले मैं आपको कुछ विषय बता देता हूं तो फिर पंक्तियां ठीक हो जाएंगी। शब्द क्या है, कैसे, मतलब वैशेषिक दर्शन में पदार्थों को छह पदार्थ माने गए हैं, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय, ये छह पदार्थ माने गए। तो शब्द द्रव्य है या गुण है या कर्म है या सामान्य है या विशेष है या समवाय है, ये निश्चय करना है अभी, ठीक है। अब इसको परिशेष न्याय से सिद्ध करेंगे, तो कहा कि ये सामान्य, विशेष और समवाय तो हो नहीं सकता, क्योंकि सामान्य, विशेष, समवाय में सामान्य और विशेष नहीं रहता है, सामान्य में सामान्य, सामान्य में सामान्य और विशेष नहीं रहता है, सामान्य में सामान्य विशेष नहीं रहता है, बस वो सामान्य और सामान्य विशेष, सामान्य सामान्य होता है, विशेष विशेष होता है और न समवाय होता है। ये थोड़ा थोड़ा शास्त्रीय विषय है और वैशेषिक का है, तो बहुत ज्यादा ना जाकर के मोटे तौर पे समझा रहा हूं कि सामान्य विशेष और समवाय तो शब्द हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? तो उसमें कि शब्द तो एक वैसे सत्तात्मक चीज है, सामान्य विशेष समवाय तो बुद्धिजन्य होते हैं केवल। सामान्य विशेष समवाय ये जो होते हैं, समानता देखते हैं ना, ये सामान्य हो गया। क्या ये भी जड़ है, ये भी जड़ है, ये समानता देख रहे हैं, ये कैसा है? बुद्धिजन्य। वास्तव में कुछ वो कोई तत्व वैसा नहीं है अलग से, इसी तरह विशेष है। ठीक, ये बलवान है, ये दुर्बल है, ये जो हम विशेष कर रहे हैं ये विशेष है, ये सामान्य है, ये सापेक्ष होता है और ये हमारे बुद्धि में होता है। और समवाय जो है वो संबंध होता है, संबंध भी दूसरा ही देखता है उसमें। तो सामान्य विशेष समवाय तो शब्द हो नहीं सकता, इसके लिए यहां इन्होंने शब्द लिखा है सद अनित्यम, जो विद्यमान हो लेकिन अनित्य हो। तो सामान्य विशेष और समवाय है ये नित्य माने जाते हैं, सामान्य विशेष समवाय नित्य माने जाते हैं। शब्द कैसा है? अनित्य है, ध्वन्यात्मक शब्द अनित्य है। तो सामान्य विशेष समवाय तो शब्द हो नहीं सकते, उनको तो हटा दिया। अब तीन बचे, द्रव्य गुण और कर्म। बोले जो द्रव्य होता है, अनित्य द्रव्यों की बात है ये, जो द्रव्य होता है वो अनेक अवयवों से मिलकर बना होता है, अनेक द्रव्यों के आश्रित होता है। जैसे ये उपनेत्र है, ये एक द्रव्य है, ये अनेक द्रव्यों पे आश्रित है, अनेक घटकों पे। इसका जो आश्रय है वो अनेक द्रव्य होते हैं। मैंने कहा अनित्य द्रव्य हो गए लेकिन शब्द तो एक ही द्रव्य वाला होता है, आकाश द्रव्य वाला, एक ही द्रव्य में आश्रित रहता है, अनेक द्रव्य में आश्रित नहीं रहता है शब्द। ये तो अनेक द्रव्यों में आश्रित है, बाकी चीजें द्रव्य, इसलिए शब्द द्रव्य तो नहीं हो सकता। तो बोले कर्म हो सकता है। बोले कर्म शब्द से उत्पन्न नहीं होता है, कर्म शब्द से उत्पन्न नहीं होता है, अथवा कर्म से शब्द उत्पन्न नहीं होता है। लेकिन शब्द तो शब्द से उत्पन्न होता है और शब्द से शब्द उत्पन्न होता है, शब्द शब्द से उत्पन्न होता है और शब्दांतर को उत्पन्न भी करता है वो। तो यानी स्व समान से उत्पन्न होना ये शब्द का एक धर्म है, और स्व समान को उत्पन्न कर देना ये भी शब्द का धर्म है। लेकिन कर्म स्व समान यानी कर्म से उत्पन्न नहीं होता, और कर्म स्व समान को यानी कर्म को उत्पन्न भी नहीं करता है। समझाना पड़ेगा और भाषा कठिन हो गई, अभी वैसे समझ लो। इसलिए शब्द कर्म भी नहीं हो सकता, तो सामान्य विशेष समवाय भी नहीं हो सकता, द्रव्य भी नहीं हो सकता, कर्म भी नहीं हो सकता, फिर शब्द क्या हो सकता है? तो गुण ही बचा है परिशेष से, तो ये शब्द एक गुण है। इस तरह का ये यहां पर प्रस्तुत किया है। ठीक है, इसमें मैंने कई सिद्धांत बोल दिए हैं, उनकी चर्चा अभी बहुत विशेष नहीं करेंगे। आप प्रश्न उठा सकते हैं लेकिन उसकी चर्चा ज्यादा नहीं करेंगे। अभी देखिए, पंक्ति देखिए, यथा सत अनित्यम एवं आदिना। सत अनित्यम ये वैशेषिक के एक सूत्र का संकेत है, वैशेषिक में एक एक आठ सूत्र है। सत अनित्यम द्रव्यवत कार्यम कारणम सामान्य विशेषवत इति द्रव्य गुण कर्मणाम अविशेषः। द्रव्य गुण और कर्म में जो समानताएं हैं वो इस सूत्र में बताई गई, वैशेषिक एक एक आठ, उसका संकेत है सत अनित्यम इति इत्येवम् आदिना। इसके द्वारा द्रव्य गुण कर्मणाम अविशेषेण, द्रव्य गुण और कर्म से तो ये अविशेष है यानी समान है। कौन? शब्द। और सामान्य विशेष समवाय भी हो विभक्तस्य, समान विशेष समवाय से जो विभक्त है पृथक है ऐसे शब्द से शब्द का, तस्मिन द्रव्य गुण कर्म संशय, शब्द में ये संशय उत्पन्न हो गया कि वो द्रव्य है गुण है या कर्म है, ऐसा होने पर अब निश्चय कर रहे न द्रव्यम, शब्द द्रव्य नहीं है, हेतु एक द्रव्यत्वात्, एक द्रव्याश्रित होने से, जो द्रव्य होते हैं वो अनेक द्रव्याश्रित होते हैं लेकिन शब्द है वो एक द्रव्याश्रित है, समान द्रव्याश्रित है, इसलिए शब्द द्रव्य नहीं हो सकता। न कर्म, शब्द कर्म भी नहीं हो सकता, हेतु शब्दांतर हेतुत्व, शब्दांतर का हेतु होने से, कर्म कर्मांतर का हेतु नहीं होता, स्वसमान की उत्पत्ति नहीं करता, कर्म से कर्म की उत्पत्ति नहीं होती है लेकिन शब्द से शब्द की उत्पत्ति होती है, यह सिद्धांत है वैशेषिक का, न्याय का, दर्शनों का। तो कर्म कर्म को उत्पन्न नहीं करता है, यदि शब्द कर्म होता तो शब्द से शब्द भी उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि शब्द कर्म ही है, कर्म से कर्म उत्पन्न नहीं होता तो शब्द से शब्द भी उत्पन्न होना नहीं कहा जा सकता था, क्योंकि शब्द भी कर्म है और अगला जो उत्पन्न होने वाला शब्द है वो भी कर्म है। अब हमें दिखाई देता है भाई मैं एक कर्म कर रहा हूं तो उससे दूसरा कर्म उत्पन्न हो जाता है, नहीं होता, इंजन चलता है उसमें कर्म है तो उससे डब्बे भी चलने लगते हैं, कर्म से कर्म उत्पन्न होगा। एक गेंद मैंने यूं फेंकी, वहां दूसरी एक और गेंद थी, तो इस कर्म से उसमें कर्म पैदा हो जाता है ना, कर्म से कर्म उत्पन्न होता है नहीं, नया तो है कर्म, वो नए कर्म का कौन मना कर रहा है, कर्म से कर्म उत्पन्न हो रहा है तो उत्पन्न होने वाला तो नया ही है, कोई बात नहीं है, संयोग होता है और वेग होता है, एक वेग माना जाता है कि पिछले कर्म ने संयोग उससे किया और वेग उसको दिया फिर कर्म उत्पन्न होता है, सीधे कर्म से कर्म उत्पन्न नहीं होता, ये एक वैशेषिक का सिद्धांत है, लेकिन शब्द से शब्द उत्पन्न होता है, यहां से वहां तक आप तक शब्द पहुंच रहा है, कैसे पहुंच गया, जबकि शब्द तो उत्पन्न होता है और नष्ट भी हो जाता है, तो ये तो यहां वाला शब्द तो यही नष्ट हो गया, वहां तक आपके पास कैसे पहुंच गया, तो वो मानते हैं कि शब्द से शब्द उत्पन्न होता हुआ जाता है, तो चूंकि शब्द से शब्द उत्पन्न होता है, यदि शब्द कर्म होता तो शब्द से शब्द उत्पन्न होना नहीं माना जा सकता था, इसलिए शब्द कर्म भी नहीं है। यस्तु शिष्यते सो अयमिति शब्दस्य गुणत्व प्रतिपत्ति ही, और जो बचा हुआ है वही ये है, इस तरह शब्द गुण है ये सिद्ध हो जाता है। आगे सामान्यतो दृष्टम, सामान्यतो दृष्टम नाम तो यत्र अप्रत्यक्षे लिंग लिंगिनोः संबंधे केनचित अर्थेन लिंगस्य सामान्यात अप्रत्यक्षो लिंगी गम्यते, जहां पर लिंग और लिंगी अप्रत्यक्ष हो, यहां यूं समझिए इच्छा आदि गुण और आत्मा ये दोनों अप्रत्यक्ष है हमारे, जैसे धुआं और अग्नि प्रत्यक्ष हो जाता है ऐसे इच्छा और आत्मा दोनों साथ साथ प्रत्यक्ष हो चुके हैं क्या, हमारे हो चुके हैं क्या, ये हमें पता लग जाता है कि हाँ ये इच्छा है और ये आत्मा है, नहीं हुए ना, नहीं हुए ना, तो नहीं हुए तो इच्छा के होने पे आत्मा का ज्ञान हम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना, इच्छा है ये ज्ञान नहीं, इच्छा तो इच्छा का तो ज्ञान हो गया हमारे को, ठीक है, जैसे धुएं का ज्ञान हुआ, अब धुएं और अग्नि का संबंध ही नहीं बना तो धुएं को देख के अग्नि का ज्ञान होगा क्या, हमने आज तक इच्छा और आत्मा को साथ में नहीं देखा, प्रत्यक्ष नहीं किया हमने, तो इच्छा से आत्मा का अनुमान कर सकेंगे क्या, नहीं कर सकेंगे। इच्छा किसका किसका गुण है, नहीं कैसे करेंगे भाई, गुण से गुणी का पता लगता है तो ठीक है, लेकिन गुण से गुणी का पता लगता है, इच्छा जहां जहां इच्छा होती है वहां वहां आत्मा होती है, ये तो हमने पहले संबंध नहीं देखा है, जैसे धुआं होता है वहां अग्नि होती है, ऐसा संबंध हमने देखा है क्या पहले, जहां जहां इच्छा होती है वहां वहां आत्मा होती है, जैसे मुर्दा और सजीव, ये तो इसमें आत्मा नहीं ना, ये तो आप सजीव ने तब आत्मा वाला तो नहीं देख रहे हैं ना आप, आत्मा को, स्वयं आत्मा को, उसके साथ इच्छा का प्रत्यक्ष तो हमारा नहीं है। तो जहां अप्रत्यक्ष लिंग लिंगी के संबंध होने पर भी केनचित अर्थ है ना लिंगस्य सामान्यात, किसी अन्य अर्थ के साथ में उसका संबंध हो, यानी गुण और गुणी का संबंध जो इन्होंने कहा, इधर तो हम देख रहे हैं इच्छा और आत्मा, ये तो एक निश्चित गुण और गुणी हम ले रहे हैं, लेकिन सामान्य रूप से एक इच्छा एक गुण है, तो गुण है तो कोई गुणी तो अवश्य होगा इसका। ये जो ज्ञान हो रहा है ये ज्ञान सामान्य तो दृष्ट भाई गुण है तो गुणी तो अवश्य होगा, ठीक है। ये नहीं पता है कि गुण इच्छा गुण है तो यहां आत्मा भी अवश्य होगा, ऐसे नहीं, ये गुण है तो इसका गुणी भी अवश्य होगा, इस रूप में सामान्य तो दृष्ट होगा। गुण बिना गुणी के रह नहीं सकता, ये सिद्धांत मान करके, क्योंकि हमने दूसरी जगह देख रखा है कि ये गुण है, रूप गुण है, ये इसका गुणी है, ये भार है, ये इसका गुणी है, हमने पहले देख रखा है कि गुण जहां जहां होता है वो गुणी में ही होता है, ये हमने और सामान्य रूप से सब जगह देख रखा है, आत्मा और मन के संबंध में नहीं, और जगह पे बहुत जगह हमने देख रखा है, इसमें उसमें उसमें उसमें सब जगह। जैसे कल प्रव्रज्या पूर्वक गति वाली बात जो थी, देशांतर प्राप्ति गति पूर्वक है, और जगह देख रखा है, यहां नहीं देखा हुआ था, ऐसे ही यहां पर भी दूसरी जगह देख रखा है, इस संबंध में नहीं देख रखा है, लेकिन फिर भी यहां पर हम घटा लेते हैं, ये सामान्य तो दृष्टि। तो इसके लिए कहा कि यथा इच्छा दिभिर आत्मा, जैसे इच्छा से आत्मा का ज्ञान होना, ये सामान्य तो दृष्ट अनुमान है। कैसे? इच्छा दयो गुणा, अब इच्छा ही मात्र नहीं ले रहे, इच्छा को गुण के रूप में देख रहे हैं, इच्छादि गुण है, गुणाश्च द्रव्य संस्थान, और गुण द्रव्य में ही रहते हैं, और द्रव्य आत्मा ही, आत्मा नामक द्रव्य ही नहीं ले रहे, कोई भी द्रव्य, दूसरा द्रव्य, इच्छा को गुण सामान्य मान लिया और आत्मा को द्रव्य सामान्य मान लिया, कि इच्छा गुण है और गुण द्रव्य में रहता है, वह आत्मा नहीं ले रहे, द्रव्य में रहता है बस। अब ये कैसे संबंध जोड़ रहे हैं? सामान्य रूप से जोड़ रहे हैं, कोई गुण गुणी में रहता है, गुण द्रव्य में रहता है, ये सामान्य रूप से देख रहे हैं हम, प्रत्यक्ष है ये हमारा, गुण द्रव्य में रहता है। तो गुणाश्च द्रव्य संस्थान तत् यत एषाम स्थानम, जो इनका इच्छा आदि का स्थान है, तदात्मा इति, वो आत्मा है, सामान्य तो दृष्ट अनुमान। पिछले और इसमें भिन्नता है, उदाहरण भी बदला, सामान्य तो दृष्ट का पहले वाले में हम कारण को देख करके कार्य का अनुमान कर रहे थे, कार्य को देख करके कारण का अनुमान कर रहे थे, कार्य को देख करके कारण का अनुमान कर रहे थे। वो जो पहला वाला है ना, वो कारण कार्य संबंध वाला है, इसमें कारण कार्य संबंध नहीं है, गुण गुणी का बस संबंध है, उस रूप में सामान्य रूप से देखा गया, कारण कार्य की दृष्टि से नहीं देख रहे हैं यहां पर, बस बिल्कुल सामान्य रूप से देख रहे हैं, इनका संबंध होता है बस। अन्यत्र कोई संबंध सामान्य को देख करके उसके अनुसार यहां पर भी लगा लिया, तो कुछ तो समानता है ही ना, सामान्य तो दृष्ट में इतनी तो समानता है ही। वहां हम सूर्य को भी जानते हैं, यानी आदित्य को, आदित्य की किरणों को भी जानते हैं, और प्रव्रज्या भी देख रहे हैं, ये हमें ज्ञात है, ठीक है। हम सूर्य की किरणों को देशांतर में देख रहे हैं, इससे हमने उसकी गति का भी ज्ञान कर लिया, ठीक है। यहां हम केवल इच्छादि गुणों को देख रहे हैं और कुछ नहीं पता है हमें, द्रव्य जो है आत्मा उसका कुछ पता नहीं है, और दूसरी जगह पे हम देख रहे हैं, वहां के अनुसार से लगा रहे हैं, बस सामान्य तो दृष्टि इतना ही है। इसमें कारण कार्य संबंध नहीं देख रहे हैं, पहले वाले में कारण कार्य संबंध से जुड़ी हुई बात थी, क्योंकि पूर्ववत शेषवत और वो भी कारण कार्य से ही जुड़ा था, तो सामान्य तो दृष्टि भी वहां कारण कार्य से जुड़ा हुआ है, यहां पर कारण कार्य से नहीं जुड़ा हुआ है, ये अंतर है। आगे तो विभाग वचनात एव त्रिविधम इति सिद्धे। अब सूत्र के ऊपर शंका उठा रहे हैं कि यहां जो पूर्वत शेषवत सामान्य तो दृष्टि जो कहा गया था इसी से त्रिविधम ये पता लग रहा था, तो ये त्रिविधम क्यों कहा इन्होंने, त्रिविधम कहने की आवश्यकता नहीं थी। तो विभाग वचनात एव त्रिविधम इति सिद्धे, त्रिविध सिद्धि था, तो त्रिविध वचनम, ये त्रिविध वचन महतो महाविषयस्य न्यायस्य, जो ये महान बहुत बड़े विषय वाला न्याय दर्शन है उसका लघियसा सूत्रेण उपदेशात परम वाक्य लाघवम मन्यमानः मन्यमानस्य अस्मिन् अन्यस्मिन् वाक्य लाघवे अनादर। वैसे ही इतना बड़ा शास्त्र है, इसको वैसे ही छोटे सूत्र बना दिए, और छोटा सूत्र बनाने में उसका आदर नहीं है सूत्रकार का, कि नहीं इसको और छोटा नहीं बनाना चाहिए, इतना तो इसको रहने दो, इसकी थोड़ी इज्जत रहने दो, बहुत बड़ा विषय है तो एकदम छोटा कर दोगे तो फिर ठीक नहीं, इसके लिए उपयुक्त नहीं है, अनादर उनको था। तथा च अयम अस्य इत्थम भूतेन वाक्य विकल्पेन प्रवृत्तः सिद्धांते छले शब्दिषु च बहुलम समाचार शास्त्रेति। और ये जो है तथा च अयम, ये जो चीज है ये इस प्रकार का, इत्थम भूतेन वाक्य विकल्पेन, इत्थम भूत का मतलब है ये त्रिविधम द्विविधम, इसमें ये इत्थम भूत है, इतना ही है और कुछ नहीं है, और ज्यादा नहीं है इसके भेद, इतने ही है ये इत्थम भूत कथन जो है, ऐसा ही सिद्धांत में भी है, छल में भी है और शब्द के विषय में भी है, शब्द मतलब आप्तोपदेश के विषय में है। तो इसके लिए आप चाहें तो देखिए सूत्र संख्या सिद्धांत की देखिए 1127 पृष्ठ संख्या 74 स चतुर्विधः, फिर सर्वतंत्र प्रतितंत्र अधिकरण अपुपगम, ये चार गिना भी दिए लेकिन फिर भी चतुर्विध का, जैसे यहां पर त्रिविधम कहा। देखिए 1, 2, 11 छल का, 1, 2, 11 तत्त्रिविधम, तीन प्रकार का कहा, यद्यपि वाक छलम सामान्य छलम उपचार छलम अलग से कथन कर दिया था लेकिन फिर भी त्रिविधम का, ये पृष्ठ 115 के ऊपर। इसी तरह शब्दादिशु शब्द के में भी 1, 1, 8 देखिए, यहीं से थोड़ा सा आगे चलिए 40वें पृष्ठ पर, सद्विविधो दृष्टा दृष्टार्थत्वात्, वो दो प्रकार का होता है दृष्टा दृष्ट, जब दृष्टा दृष्ट कह दिया तो द्विविधम कहने की द्विविधा कहने की आवश्यकता नहीं थी। तो ऐसा अनेक जगह पर ये बोलते हैं, बोला जाता है। आगे सद विषयम च प्रत्यक्षम सद असद विषयम च अनुमानम, प्रत्यक्ष और अनुमान में भिन्नता बता रहे हैं। अनुमान है वो सत और असत दोनों विषय वाला होता है और प्रत्यक्ष केवल सत विषय वाला होता है, ठीक है, प्रत्यक्ष केवल सत विषय वाला होता है, ठीक है। असत का ज्ञान कौन कराता है, है? प्रत्यक्ष भी कराता है ना, पीछे बात आई थी ना, प्रमाण जो है वो असत का ज्ञान भी कराता है, नहीं प्रत्यक्ष से अनुमान नहीं, सत असत दोनों का ज्ञान कराता है ना, लेकिन यहां दूसरे ढंग से कहा जा रहा है, यहां सत का मतलब है वर्तमान का और असत का मतलब है जो अवर्तमान है, भूत और भविष्य का। तो प्रत्यक्ष वर्तमान का ही ज्ञान कराता है, वर्तमान में वस्तु वो सत और असत है ये बता देगा, लेकिन भूत और भविष्य का ज्ञान प्रत्यक्ष से नहीं होता है, प्रत्यक्ष की सीमा बता रहे हैं। और लेकिन अनुमान जो है वो सद असत विषय वाला है, कस्मात त्रैकाल्य ग्रहणात, तीनों कालों का ग्रहण होने से, त्रिकाल युक्ता अर्थ अनुमानेन गृह्यन्ते, अनुमान से तीनों कालों से युक्त अर्थ गृहित होते हैं, भविष्यति इति अनुमीयते ऐसा होगा ये भी पता लग जाता है अनुमान से, भवति इति च ये हो रहा है ये भी पता लग जाता है, और अभूत इति ऐसा हुआ था ये भी पता लग जाता है अनुमान से, असच्च खलु अतीत अनागतम च, असत का मतलब है अतीत और अनागत, तो अनुमान सत और असत दोनों है, भूत भविष्य वर्तमान तीनों का ज्ञान करा सकता है लेकिन प्रत्यक्ष केवल वर्तमान का ही ज्ञान कराता है, वर्तमान का ही ज्ञान कराता है, इस दृष्टि से अनुमान की श्रेष्ठता है, वो ज्यादा ज्ञान कराता है, ठीक है। नहीं जो केवल वर्तमान काल में ही काम करता है, भूत भविष्य में काम ही नहीं कर सकता, जो भूत भविष्य की चीज बता ही नहीं सकता, जो सीमित नहीं हो गया, और जो वर्तमान की भी बता देता है और भूत भविष्य की भी बता देता है। आर्य समाज ही बड़ा या पौराणिक बड़े जो भूत भविष्य की भी बता देते हैं, जिनके उनके प्रति जनता की श्रद्धा होती है, जो केवल वर्तमान की बात करते हैं उनकी प्रति श्रद्धा होती है। उस दृष्टि से आप कह रहे हो कि जो सहारा लेता है, तो अनुमान प्रत्यक्ष का सहारा लेता है, लेकिन उसका सहारा लेकर के वो और ऊंचा चला जाता है। आप उदाहरण देते हो, कौन देता है कि बेटा पिता की कंधे पे बैठा है तो और ज्यादा देख लेता है आगे तक, ठीक है, और ऊंचा बढ़ जाता है। तो कौन बड़ा है? ये आपकी श्रद्धा बोल रही है ना, श्रद्धा बोल रही है। तो आधार बड़ा होता है एक दृष्टि से, लेकिन आधार इतना ही है बस, उसकी सीमा नहीं है, ज्यादा बड़ा नहीं है, बस इतना सही है। वो वर्तमान काल को ही बोलता है, अनुमान उसके आधार पर भूत भविष्य का भी ज्ञान करा देता है। इसलिए प्रत्यक्षम ही अल्पम, अप्रत्यक्षम अनल्पम। अब हमारे को प्रत्यक्ष ज्ञान, प्रत्यक्ष चीजें अधिक हैं या प्रत्यक्ष बातें अधिक हैं या भूत और भविष्य वाली बातें अधिक हैं? वर्तमान की भी बहुत है, लेकिन जितनी है उतनी ही है। और भूत की, भूत की तो एक क्षण पहले, एक दिन पहले, एक महीना पहले, एक साल पहले, एक युग पहले, वो सारा जो जितना वर्तमान, कई कितने क्षणों में वर्तमान होते होते कितने सारे वर्तमान मिलकर के अब तक का भूत बना हुआ है सारा। और आगे भविष्य के जो वर्तमान हैं, कितने भी जो जो वर्तमान बनेंगे कभी, उन सब भविष्य वालों का भी जो ज्ञान करा देता है। तो वर्तमान तो इतना सा, एक ही क्षण का तो है बस थोड़ा सा वर्तमान, बाकी अतीत इतना बड़ा, भविष्य इतना बड़ा, उसका जो ज्ञान करा देता है वो अनुमान बड़े क्षेत्र वाला है। इसलिए ये महाविषय वाला है। वर्तमान में रहेंगे तो संकुचित हो जाएंगे। ये कह रहे हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि वर्तमान में रहना चाहिए, भूत भविष्य में नहीं जाना चाहिए। तो ठीक है, आपका क्षेत्र सीमित हो जाएगा। अगर आप अपने को सीमित रखना चाहते हैं, सीमित करना चाहते हैं, तो केवल वर्तमान तक सीमित रहिए। तो संकुचित हो गए ना आप संकुचित हो जाएंगे अगर वर्तमान तक सीमित रहेंगे तो। ठीक है, इतना ही रखते, प्रणाम।